Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 lutego, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie prezes PiS-u o decyzji Komisji Etyki Poselskiej, która ukarała go upomnieniem. Planowanym na zwyczajnym posiedzeniu sesji miasta Gdańska w sprawie fuzji PKN Orlen i grupy Lotos. Oraz o e-receptach, lekarze mają w ich sprawie wątpliwości. Na początek komentarz Jarosława Kaczyńskiego do na razie nieoficjalnej decyzji Komisji Etyki Poselskiej, która postanowiła upomnieć prezesa PiS-u za wypowiedź o zdradzieckich mordach i kanaliach skierowaną do posłów opozycji. W Komisji Etyki Poselskiej większość ma opozycja, werdykt był więc do przewidzenia, powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jak dodał, jego wypowiedź trzeba odbierać w kontekście brutalnych ataków opozycji. Chodzi o słowa prezesa PiS-u podczas lipcowego posiedzenia Sejmu, kiedy po słowach Borysa Budki z PO, który przywoływał postać zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zwrócił się do oponentów, mówiąc: wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Niszczyliście go, zamordowaliście go, jesteście kanaliami. To było trzecie podejście Komisji Etyki Poselskiej do wniosku byłego lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Na żadnym z jej posiedzeń nie było prezesa PiS-u. Żaden poseł nie ma obowiązku stawiania się przed Komisją Etyki, żaden regulamin o tym nie mówi, oświadczyła rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek. A radni Gdańska planują przyjąć apel do rządu o wstrzymanie wszelkich prac i decyzji zmierzających do przejęcia grupy Lotos przez PKN Orlen. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona planowanej fuzji spółek ma się odbyć w piątek. A za wnioskiem o jej zwołanie wystąpili szef klubu gdańskich radnych Platformy Obywatelskiej Piotr Borawski i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Fuzja to zła decyzja dla Gdańska i regionu, ocenia radny PO. Grupa Lotos to jest największa firma zarówno na Pomorzu, jak i w Gdańsku. Jest nie tylko wielkim pracodawcą, jest także hojnym mecenasem sportu, kultury, spraw społecznych. Płaci także duże podatki, które są zarówno częścią budżetu miasta Gdańska, jak i częścią samorządu województwa pomorskiego. Szef klubu radnych PiS-u Kazimierz Koralewski przekonuje, że podpisany wczoraj przez koncerny list intencyjny nie przesądza o ostatecznej formie fuzji. Pragnę zauważyć, że kiedy walczyliśmy o to, żeby Lotos był polski, to wówczas Platforma Obywatelska z jej liderem na czele nie wykluczali, że może być nawet rosyjski i nikomu to nie powinno przeszkadzać. Będziemy się starać na ten proces oddziaływać, natomiast musimy też patrzeć na interes Skarbu Państwa. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek przewiduje, że proces konsolidacyjny obu koncernów potrwa około roku. Wprowadzenie elektronicznej recepty ograniczy liczbę wizyt lekarskich związanych tylko z wypisywaniem leków, a przez to skróci kolejki, przekonuje wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Lekarze mają wątpliwości. W Sejmowej Komisji Zdrowia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu dotyczącego e-recepty. Joanna Stankiewicz. Elektroniczne recepty będą mogły być również wystawiane podczas konsultacji telemedycznych, powiedział wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To na pewno może pomóc skrócić kolejki, ponieważ odciążymy lekarzy, którzy wedle naszych danych nawet w 30% przypadków odbywają wizyty tak zwane recepturowe, czyli tylko związane z wystawieniem recepty. Recepty pilotażowo od kwietnia mają być wystawiane w kilku przychodniach w Siedlcach i Skierniewicach, dodał wiceminister. Będziemy się kierować wynikami tego pierwszego etapu pilotażu, który prowadzimy w Siedlcach i w Skierniewicach. Po wakacjach, może nawet trochę wcześniej, będziemy już mieli pierwsze wnioski po tym, jak pacjenci już zrealizują pierwsze elektroniczne recepty. Wprowadzenie elektronicznych recept budzi obawy lekarzy, według których prawie połowa gabinetów nie ma dostępu do komputerów lub odpowiedniego oprogramowania. Zgodnie z projektem od przyszłego roku wszystkie apteki mają być przygotowane na realizację elektronicznych recept, a w 2020 roku lekarze będą mogli wystawiać tylko takie recepty. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Działacze PZPN-u w Soczi dopinają wszystko na ostatni guzik. Dzisiaj przedstawiciele piłkarskiego związku są na międzynarodowym spotkaniu FIFA w rosyjskim kurorcie. W Soczi podczas mundialu będzie mieszkała polska drużyna. No, spotkanie to okazja, żeby uzgodnić szczegóły w miejscowym hotelu, a także ostatecznie dogadać się co do zaplecza treningowego. Soczi to dobry wybór, tak to miejsce ocenia dyrektor piłkarskiej reprezentacji Tomasz Iwan. Rozmawiał z nim nasz korespondent w Rosji Maciej Jastrzębski. Reprezentacja naszego kraju na czas mundialu zamieszka w Soczi. Piłkarze będą odpoczywać w hotelu usytuowanym w centrum miasta przy nadmorskiej promenadzie, natomiast treningi odbywać się będą w centrum sportowym Sputnik. W ocenie dyrektora polskiej reprezentacji Tomasza Iwana oprócz kwestii technicznych ważne jest również to, że Polacy są w Soczi przyjmowani z szacunkiem i niezwykle serdecznie. Na fakt, że jesteśmy w Soczi, miał wpływ wiele czynników. Jednym z głównych było boisko treningowe. Ja na tym boisku już byłem wielokrotnie. Spotkaliśmy bardzo serdecznych ludzi, są zadowoleni z tego, że gości będą polską reprezentację. Spotykamy się tutaj

Tą piosenką Julia Pietrucha zapowiada swoją nową płytę. To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia i tak rozpoczyna się magazynek. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Anna Gacek. Dzień dobry, zapraszamy do 16. będę musiała dzisiaj uważać z tym podśpiewywaniem, bo nie dociągnę, a raczej moje struny głosowe do godziny 16. A chciałabym dzisiaj co nieco poopowiadać na antenie i to nie będą moje opowieści, mam nadzieję. Tak, za nami The Rolling Stones, Star Me Up w wersji koncertowej, bo to jest tydzień The Rolling Stones w Polsce, bo w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że najsłynniejszy rock'n'rollowy zespół świata wraca do Polski, zagrają w lipcu kolejny raz. No i razem z tym oczywiście posypała się i fala oczekiwań na tegoroczne lato w Polsce i fala wspomnień. Na moim Facebooku można zobaczyć zdjęcie z 1998 roku, zdjęcie z gazety, albo Dziennik Zachodni, albo Trybuna Śląska, nie pamiętam. Na tym zdjęciu jestem 17-letnia ja, w pierwszym rzędzie, najszczęśliwsza na świecie, co wyraźnie widać, patrzę właśnie na to zdjęcie. To zdjęcie ukazało się z podpisem. Entuzjazm muzyków udzielił się wszystkim. No tak rzeczywiście było, zdjęcia nie kłamią, można zobaczyć, ale tak jak powiedziałam, dziś chciałabym, by w magazynku w roli głównej były Państwa wspomnienia z koncertów The Rolling Stones i tych polskich, i tych światowych. Proszę koniecznie dać znać albo pod tym zdjęciem na moim Facebooku, albo pisząc do mnie na adres anna.gacek@polskieradio.pl. I was dreaming last night. Madzia! Emotional Rescue, The Rolling Stones. Nie mówiłam o tym, ale za kilkanaście minut w magazynku połączymy się z Londynem, by Florence Welch opowiedziała o tym, jak to jest grać wspólnie z The Rolling Stones. Ale oczywiście najważniejsze dziś słowa to są Państwa słowa. Dziękuję za wszystkie wpisy na moim Facebooku. Dziękuję za wszystkie maile na adres anna.gacek@polskieradio.pl i proszę o kolejne wspomnienia. Pan Rafał pisze o tym właśnie koncercie Stonesów z 98 roku na Stadionie Śląskim, że pamięta, że miał utlenione na biało z platynowym odcieniem włosy, a na nich namalowany język, symbol, ikonę, oczywiście symbol Stonesów. Pisze, że cudny czas, a tyle już lat minęło. Pan Wojciech ma jeszcze wcześniejsze wspomnienie, pisze tak. Mam przed sobą bilet na Stadion Strachow w Pradze z roku 1995. Pamiętam, że pojechałem w głębokim przekonaniu, że to ostatnia szansa zobaczyć Stonesów na żywo. No i co? We wrześniu ubiegłego roku po raz czwarty przekonałem się, że czas jest iluzją, a oni będą grali wiecznie. Zresztą realizująca dzisiejszą audycja Agnieszka Łukasiewicz również była na koncercie Stonesów, tym warszawskim w 2007 roku. Była z sąsiadem, jak przed chwilą spytałam, małżeństwo przetrwało i trwa szczęśliwie do dziś. Agnieszka się śmieje i potwierdza, ale dziś nie tylko Stonesi w magazynku, oczywiście także nasze przemiłe obowiązki, chociaż jak się przekonamy, dziś w roli głównej muzyka koncertowa, także dzięki naszej tegotygodniowej płycie tygodnia. To suplement, dodatek do wspomnień z ubiegłorocznej trasy Męskie Granie, 71335, 71335, jeśli macie Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać, proszę wpisać w treści SMS-a imię, nazwisko, adres zamieszkania, a my wspominamy, jeśli pamięć mnie nie myli, to był to koncert w Żywcu. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. Bez którego nie możesz być. I zasięg co dobę. Zawisnę nad twym domem.

That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Janelle Monáe tym utworem Make Me Feel zapowiada swoją nową płytę, album Dirty Computer. No i ja znowu wracam do tego komputera mojego, a w nim kolejne listy, wpisy od państwa. Pani Patrycja wspomina koncert Stonesów, ten z 98 roku w Chorzowie i pisze: jechaliśmy większą grupą autokarem z Lublina, a dojeżdżając na miejsce w ulicznym korku spotkaliśmy busa z muzykami Lady Punk. Też jechali na stadion. I już przerzucam się na moją drugą skrzynkę, która właśnie się łobuziara jeszcze ładnie. Już jest. Pani Agnieszka pisze: dostałam bilety na koncert w Pradze w 1990 roku od narzeczonego, z którym też tam byłam. Mam te bilety nadal w albumie, a narzeczony jest moim mężem. Zatem panowie, bilety na Stonesów najwyraźniej działają. Wspominałam wcześniej, że dziś muzyka koncertowa w roli głównej w magazynku, chociaż nie zawsze w wykonaniu The Rolling Stones. Dzisiaj, dokładnie dziś, mija 35 lat od premiery albumu War zespołu U2. Jedna z najsłynniejszych piosenek z tej płyty tak dzisiaj wypada w wersji koncertowej. I to też są przecież koncertowe wspomnienia i to są nasze polskie wspomnienia. Byłam tam i pewnie wielu słuchających teraz magazynku też było na Stadionie Śląskim w 2005, jeśli dobrze pamiętam, roku, kiedy w trakcie wykonywania właśnie tej piosenki New Year's Day cały Stadion Śląski stał się biało-czerwoną flagą. Było to coś absolutnie niesamowitego i do dzisiaj pozostaje to jednym z moich najmocniejszych wspomnień koncertowych. Także dlatego, że kiedy słyszałam o tej akcji, byłam nadzwyczajnie sceptyczna, cyniczna, okropna, młoda i głupia, a było to coś wspaniałego i moment, kiedy Bono ściąga tę skórzaną kurtkę, przewraca ją na drugą stronę, by pokazać czerwoną podszewkę i by zgrać się z tłumem kilkudziesięciotysięcznym. Ach, wzruszam się, ale dzisiaj nie te wspomnienia w roli głównej, dzisiaj w roli głównej The Rolling Stones i wspomnienia Florence Welch, która miała okazję wystąpić wspólnie z The Rolling Stones i wykonać tę słynną kobiecą partię w równie słynnej piosence Gimme Shelter. I za chwilę opowie o tym, właściwie już opowie o tym, jak to jest dostać taką propozycję i jak to jest zrobić to. Do końca nie mogłam w to uwierzyć. Czekałam za kulisami, słyszałam pierwsze takty Gimme Shelter i pomyślałam, dobra, to za chwilę się zdarzy. Wyjdę na scenę i z nimi zaśpiewam. A do tego uwielbiam tę piosenkę. Naprawdę, byłam tym przejęta. Tak bardzo, że na scenie kontrolę przejęły nade mną jakieś magiczne moce. Ja byłam kimś innym. Oczywiście cały ten mój występ trzymany był w ścisłej tajemnicy. A do tego chyba ja sama byłam tak skołowana tą propozycją, że nie powiedziałam zbyt wielu osobom, bo chyba sama do końca w to nie wierzyłam. To Mick Jagger zadzwonił do mnie i zaprosił do tego duetu. Byłam wtedy na festiwalu w Glastonbury. Rozmawiałam akurat z moją młodszą siostrą i naprawdę wypowiedziałam to zdanie. Nie mogę teraz z tobą rozmawiać, bo dzwoni do mnie Mick Jagger. To jakby dzwoniła do ciebie historia muzyki. Yeah. Gimme Shelter, The Rolling Stones. Płyną kolejne wspomnienia. Pan Sławomir wspomina kwietniowy koncert z 1967 roku, ten w Warszawie, i pisze tak. Mam ciągle w pamięci tę muzykę, moc i energię, jaka płynęła ze sceny sali kongresowej. Z mojego miejsca widziałem, że praktycznie nikt nie siedział, wszystkich ta energia poniosła. Dziewczyny w mini płakały, męskie marynarki fruwały nad głowami. Po prostu odlot. A pan Zbyszek pisze tak. 1998 rok, Chorzów. Jestem na koncercie The Rolling Stones. Mój syn Aleksander czeka jeszcze 3 miesiące na wyjście w świat. Rok 2018. Mój syn Aleksander ma 20 lat i jadę z nim w lipcu na koncert w Warszawie. Obłęd. Dziękuję za wszystkie listy od państwa. Dziękuję także za podtrzymanie propozycji i szalonej myśli, byśmy z Wojciechem Mannem zapowiedzieli koncert The Rolling Stones w Warszawie. On jest chyba w niedzielę. Ja musiałabym sprawdzić z Wojtkiem, czy on toleruje moje towarzystwo w dni inne niż wtorki, ale obiecuję, że w najbliższy wtorek go o to zapytam i obiecuję także, że w przyszłym tygodniu wrócimy w magazynku do państwa państwa wspomnień z koncertów The Rolling Stones. A ostatnie minuty dzisiejszej audycji spędzimy w kinie. Oh, to see without my eyes the first time that you kissed me. Boundless by the time I cried, I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, oh, oh, is me. Thank you.